Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Kåre Sveistrup. I dag er der fest i Europa, eller rettere fester, for vinderne af gårsdagens valg til Europaparlamentet er så milevidt fra hinanden, at de nok ikke engang vil kunne finde ud af at planlægge en fest sammen. Nordeuropas grønne partier skåler for det, der allerede nu kaldes den grønne bølge og et klimavalg. De højre nationale partier i Syd- og Østeuropa skåler for, at EU-skepsisen og indvandringskritikken har stor stemmefremgang. Og den liberale ALDE-gruppe skåler for deres 42 nye mandater og en kommende rolle som mulige kongemagere i EU. Imens drikker de to største grupper, der har historisk set til sammen har flertal i parlamentet, gravøl. De dage, hvor de har kunnet klappe alt af med hinanden, er endegyldigt stedt til hvile. Maja Klugger Dionigi er seniorforsker i Tænketanken Europa og konkluderer sådan her. Den helt overordnede konklusion på det her parlamentsvalg, det er, at det er et meget mere fragmenteret valg, og det bliver et meget, eller Europaparlamentsvalg, og det bliver et meget mere uforudsigeligt Europaparlamentsvalg. Så derfor vil det helt være fra gang til gang, at man vil se de her koalitioner. Det eneste, alle kan blive enige om at fejre, er det historisk høje antal af europæere, der i går valgte at gå i stemmeboksen. Hver anden EU-borger valgte at stemme. Europe is back, and Europe is popular, as around 50% of the people have gone to the ballot boxes. Sådan lød det fra formanden for ALDE-gruppen i går. Ham vender vi tilbage til senere. I Danmark slog stemmeprocenten også alle rekorder. 66% stemte. Den tidligere rekord ellers fra 2009, hvor 59,5% stemte. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Europaparlamentet blev gevaldigt forandret ved gårsdagens valg. Den konservative og kristendemokratiske gruppe EPP har været altdominerende i parlamentet, og de har fra sag til sag kunne vælge og vrage mellem, om de vil danne et centrum højre flertal, eller om de vil samarbejde ind over midten med den socialdemokratiske gruppe. Men det er slut nu. De kristendemokratiske konservative i EPP går tilbage med ca. 17%. Samtidig går den anden store dominerende gruppe i Europaparlamentet i form af Socialdemokraterne over 20% tilbage. De to største grupper kan altså ikke længere danne flertal alene. Det er første gang nogensinde. De højre nationale, de grønne og de liberale går til gengæld frem. Betyder det et grønnere Europa? Et mere migrationskritisk Europa? Eller betyder det bare et mere handlingslammet Europa? Fordi der nu er så mange forskellige grupperinger, der skal til at blive enige. Det ser vi nærmere på i dag i 55 minutter. Lykke Friis, udenrigskorrespondent for Berlingske. Velkommen til. Ja, tak skal du have. De to store grupper i parlamentet, de konservative og socialdemokraterne, der jo traditionelt har kunne bestemme det meste sammen, de har jo altså mistet flertallet nu. Hvad kommer det til at betyde for den måde, parlamentet vil arbejde på i den kommende valgperiode? Jamen, det ændrer det jo fundamentalt. Altså, det ville jo svare til, at vi havde et folketing, hvor de to store partier, konservative, eller altså, måske snarere Venstre og Socialdemokratiet, at de klappede alting af og var nærmest altid enige. Og så ville der jo ikke være en stor debat nede i folketingssalen, så at sige. Så det er jo den store forandring, der kommer til at ske nu med det her Europaparlament, vi har fået. Og derfor kommer der mere debat, men det bliver altså også mere uforudsigeligt, hvad der kommer til at ske. Og måske også sværere at nå frem til nogle kompromiser. Ja, det kan du selvfølgelig sige, men på den anden side, så er EU jo en stor kompromismaskine, så jeg tror egentlig snart, vi skal se det på den måde, at der bliver sat nogle andre aftryk, end dem vi har set indtil videre. For det er jo klart nok, når en gruppe som den grønne går så meget frem, ja, så vil de jo naturligvis ikke støtte så de store partier, uden de så får noget til gengæld. Og det tror jeg altså allerede, vi kommer til at se i forbindelse med, når der skal udpeges de her topposter i EU om ganske kort tid, at der vil liberale også, men især også de grønne, sige, vi vil kun gå med til det, hvis vi får nogle helt klare fingeraftryk. Og det kunne blandt andet være en styrket klimaindsats. For de fleste danskere, der har klimaet været det altafgørende. Næsten 7 ud af 10 danskere mener, at klimaet har været det vigtigste tema ved den her valgkamp. Det har også haft givet gode resultater for den grønne gruppe i parlamentet, som går voldsomt frem, også ved dansk hjælp fra 50 mandater til 70 mandater. Men hvis man ser på den her nye sammensætning i parlamentet, tror du så, at den her meget klimaambitiøse politik, som altså SF for eksempel står for, som de grønne, den gruppe SF tilhører i parlamentet står for, tror du, de reelt vil kunne gennemføre den politik? Ja, nu er det jo selvfølgelig ikke sådan, at fordi man får fremgang, så bliver alting bare omsat. Så skal vi også huske på, at vi har at gøre med et politisk system, hvor vi har to kammer. Vi har Europaparlamentet, som vi nu har diskuteret meget her de sidste par uger, men vi har jo altså også stadig et ministerråd, at der, hvor vi har ministerne, der sidder og skal blive enige. Og der er jo ikke blevet ændret noget der. Så på den måde kan man sige, at der bliver lagt meget mere pres på nu, men man kan ikke sådan sige fra den ene dag til den anden, at så bliver det fundamentalt forandret. Nej. En anden gruppe, der har været meget fokus på til valget, er den nye højrenationale alliance, hvor Dansk Folkeparti sidder. Hvor magtfuld ser de ud til at blive? Ja, det er jo så, kan man sige, ud over de grønnes fremgange og de traditionelle partiers tilbagegang, ja, så er det den tredje store historie ved det her parlamentsvalg. For de fik jo ikke det kanonvalg, som blandt andet lederen i Italien, jo så Lega Matteo Salvini, havde håbet på. Han havde jo sagt, at de skulle blive den næststørste eller den tredje største gruppe. Når man ser på tallene nu, så viser det altså rent faktisk, at Liberale, det er der, hvor vi nu også har Frankrigs Emmanuel Macron, hans gruppe har fået et mandat mere end Salvinis. Så de fik ikke det kanonvalg, selvom altså Lega med Salvini fik et rigtig, rigtig, rigtig godt valg i Italien. Og så står de altså også over for det problem, at det højrefløjen er splittet. De skal ud og se, om de kan få nogle andre af de højrefløjspartierne til også at gå med over deres gruppe, og det er stadig usikkert. Ja, men altså det er vel en stor dag for højrenationalismen i Europa. Altså de vandt vel både i Italien og i Frankrig og i Storbritannien? Ja, men det er jo alt sammen, hvordan man ser på det, og hvad man havde sat sig op til. Altså, hvis du havde sat sig på at blive den næststørste gruppe, eller den tredje største gruppe, så ville du nok heller ikke rende rundt og drikke alt det champagne, I var inde på indlægsvis. Så den måde er det. Det er lidt mere mudder, men selvfølgelig er der en fremgang, og man må kan jo, hvis man ser på det helt overordnet, så er der altså 23% af europæerne har Financial Times regnet sig frem til, der er stemt på et højorienteret parti. Og vi ved jo heller ikke helt, hvordan de bliver organiseret nu. Det er ikke helt klart, hvor mange mandater, der kommer til at ligge i den nye gruppe, som DF går ind i, altså det, der hedder Fornuftens Europa, Salvinis gruppe. Samlet set, så hvis jeg regner rigtigt, så er der 171 af mandaterne i Europaparlamentet, som er højrenationalistiske eller EU-kritiske partier. Det er jo cirka 22,8% af stemmerne i parlamentet. Og så er der en usikkerhed, nemlig hvorvidt Viktor Orbán, Ungarns premierminister, han vil trække sine mandater ud af den mere moderate EPP-gruppe og lægge dem længere ud på højrefløjen. Hvad tror du, der kommer til at ske der? Ja, man kan starte med at sige, når du taler om, hvem der var glad, så er han i hvert fald rigtig, rigtig, rigtig glad i dag, fordi han har jo altså fået hver anden stemme i Ungarn, så det er jo et rigtig fremragende valg, som Viktor Orbán har fået. Men der er reelt ikke rigtig nogen, der ved, hvor han kommer til at placere sig henne, fordi han har jo altid godt kunne lide at være med i en konservativ gruppe for på den måde også at lægge pres. Men det kan altså sagtens være, at han rykker over, ikke nødvendigvis til Salvini-gruppen, men vi skal bare holde rigtig meget øje med ham, fordi han kan altså godt gå hen og være lidt en konge med i det nye Europaparlament. Og det er jo det, der er spændende nu, netop som du startede med at sige, fordi magten ikke er længere er centreret centrum venstre, centrum højre, så kommer fløjene vel til at få mere betydning. Her i Nordeuropa, der sidder vi og siger, nej, det er jo blevet et grønt valg, og det er blevet et klimavalg. Andre steder i Europa, der sidder man måske nemmere og tænker, det her der har været et indvandrerkritisk valg, et højrenationalistisk valg. Kommer det her parlament til at kunne blive enige om noget som helst? Ja, fordi der er det igen det her med, at EU er den der kompromismaskine, jeg var inde på før, at parlamentarikerne bliver nødt til at blive enige, for ellers kan de ikke påvirke ministerrådet. Så på den måde, så er de altså presset til at kunne finde hinanden. Men ja, jo, det kommer nok til måske at tage lidt længere tid, men det gør måske ikke så meget, fordi der kan jo også komme den situation, der bliver mere debat, så mange af de her forskellige temaer. Og ja, selvfølgelig tror jeg da nok også, at vi vil opleve, at de her højorienterede politikere også vil slå i bordet på en anden måde og markere sig også med nogle andre synspunkter, ja, som man har været vant til. Så det er altså et anderledes parlament, okay, hernede, vi får. Men Løkke Friis, lad os tage et konkret eksempel. Altså de grønne stemmer i EU, som jo har vundet meget frem, og herhjemme repræsenteret ved to mandater til SF, som går ned i gruppen. De grønne også andre klimaentusiastiske kandidater, som vi nu sender afsted. Lad os bare tage et eksempel. Margrethe Auken og SF har foreslået et konkret mål om at indføre CO2-fyrafgift på 60 kroner på rejser i Europa op til 400 kroner på oversøiske rejser. Sådan et forslag, hvis de grønne går videre med det, vil det have nogen gang på jorden i Europaparlamentet? Ja, det vil jeg være skeptisk overfor, når jeg nu har hørt blandt andet, hvad de tyske konservative har sagt i den her valgkamp. Men jeg kan sagtens forestille mig, at man vil blive enige om, at man bliver nødt til at løfte en samlet klimamål. Så det tror jeg i høj grad bliver en del af den diskussion, vi får lige rundt om hjørnet, simpelthen, når man skal være i stand til at give sin accept til hvem, der skal være en ny kommissionsformand. Så det kan du i hvert fald godt regne med. Vi går jo alle sammen og venter, eller jeg ved ikke, om alle går og venter på det, men der er nok mange, der går og venter på, hvem der bliver den nye kommissionsformand. Og en af de, man kan sige, mest fremtrædende kandidater indtil nu har været den konservative Manfred Weber, som jo leder den største gruppe i Europaparlamentet, EPP. Nu går hans gruppe tilbage fra 221 til 180 mandater. Hvad betyder valgresultatet for hans chancer? Ja, de er i hvert fald dalet, må man nok sige. Og det kunne man også allerede høre på med Raftes. Altså, han gik ud og sagde igen til den mand på nogen som helst måde og gjorde krav på at få den her post. Han sagde, at han ville være ydmyg og prøve på at se, om han kunne få samlet et flertal med sig. Og hans problem er jo også, apropos ham, Viktor Orbán, I var inde på før, altså Ungarns premierminister, at nu er han jo i den grad afhængig af, at han kan få de liberale og så også de grønne til at støtte ham, altså Manfred Weber. Men de er stærkt skeptiske overfor ham personligt, fordi de synes altså, at Manfred Weber burde have strippet Viktor Orbán ud af den konservative gruppe for meget lang tid siden. Så der får han altså et rigtig, rigtig stort problem. Hvad så med Margrethe Vestager? Altså, hendes gruppe går jo frem. De får 109 mandater i alt nu i ALDE. Tror du, hun har bedre chancer nu for at blive formand for EU-kommissionen? Det er i hvert fald ikke svækket, men jeg vil stadigvæk sige, at man skal, som hun selv har sagt tidligere, man skal ikke sætte pensionsopsparing på det, og det skal man altså ikke, fordi på et, det er stadig konservativt, der er det største parti. Det vil stadigvæk være sådan, at der vil være en række lande, der vil sige, har du overhovedet støtte fra din egen regering på hjemmebanen, og så må det ikke, der også er nogen, der siger på et tidspunkt, timer engang kan et land, der ikke er med en fælles mønt, men de får lov til så at styre hele biksen, netop EU-kommissionen. Lykke Friis, udenrigskorrespondent for Berlingske. Tusind tak. Ja. Dette er Radio 24/7. Og nu kan jeg sige velkommen til medlem af Europaparlamentet, Christel Schaldemose. Du ser ud til at blive genvalgt, så tillykke med det. Tak skal du have, men lad os nu lige helt vente til alle de personlige stemmer op til. Ja. Socialdemokratiet har jo fået et ganske fornuftigt valg. I går lidt frem i vælgeropbakning, målt i procent, og I bevarer jeres 3 mandater i Europaparlamentet. Men på europæisk plan, der ser det jo noget dårligere ud for den socialdemokratiske gruppe, der går tilbage samlet set og mister det flertal, som I har haft sammen med EPP, den konservative kristendemokratiske gruppe. Hvad tror du, det kommer til at betyde for dit arbejde i parlamentet fremover? Jamen, jeg ved faktisk ikke, om det kommer til at betyde det helt store, fordi min erfaring i særdeleshed for den her mandatperiode, vi netop er på vej ud af, det er, at så tæt et samarbejde har der ikke været mellem Socialdemokraterne og EPP, så det gør noget. Tit, når vi har siddet nede i plenaren og skulle stemme om sager, jeg sidder sådan højt oppe bag, hvis jeg har sådan et godt overblik over plenarsalen, og der har vi erfaret, at ALDE-gruppen, de liberale, har siddet som tungen på vægtskålen. Når de har stemt med den røde side, så har den røde side vundet, og når de har stemt med EPP-siden, så har den side vundet. Og det har der altså været mange afstemninger med. Så der er faktisk en hel del sager, hvor det ikke har været et spørgsmål om, at SD og EPP er gået sammen, men at man har forsøgt at samarbejde hen over midten med alle dem, der gerne vil være med. Så jeg ved egentlig ikke, om der bliver så stor en forandring. Det er klart, at nu er det mere, det kan blive lidt mere grumset, lidt mere, altså der er lidt flere parter, der skal ind over. Men i bund og grund er det stadigvæk et spørgsmål, om at skaffe sig flertal. Den analyse, man jo hører mange steder, det er, at de store magtpartier, altså, eller store magtgrupperinger, SRD, som du selv er en del af, og EPP, som jo repræsenterer, hvad skal vi sige, centrum venstre og centrum højre, magten i Europa, den er altså ved at smuldre lidt, og vi får nogle flere stemmer ude på fløjene. Vi får måske et mere polariseret parlament. Er du enig i det? Jamen, det er jo det, der har været analysen, og jeg er også enig i, at de gamle etablerede partier, som jeg også hører til, eller vores gruppering, at den bliver klart mindre, det er jo tydeligt for enhver, det gør EPP også. Men jeg synes, noget af det, der overrasker mig positivt, når jeg ser på stemmeafgivningen, det er, at fløjene, altså højrefløjen troede, vi ville gå markant mere frem, end vi rent faktisk er gået frem, og den ekstreme venstrefløj er svækket. Og det vil sige, at i virkeligheden, så tror jeg, der bliver koncentreret noget mere magt hen over midten, til gengæld fordelt over flere grupper, og det vil tvinge os alle sammen til at skulle samarbejde, og jeg tror på, at det giver nogle bedre resultater, når dem, som vil tage ansvar, sætter sig sammen og finder løsninger. Hvis vi kigger på de socialdemokratiske mærkesager, også dem, I er gået til valg på. Nu har du jo heldigvis erfaring fra parlamentet i forvejen. I forhold til jeres mærkesager, Christel, hvilke af de mærkesager bliver nemmere, tror du, at få gennemført noget på med det nye parlament? Det er jeg ikke et sekund i tvivl. Det vil være på klima og miljø. Med den sammensætning med en stærkere og markant stærkere grøn gruppe og en forstærket liberal gruppe, i hvert fald også når man tænker på de løfter, som de liberale, altså både radikale og venstre i Danmark har givet, så tror jeg, at vi kan nå meget, meget mere på miljø og klima, hvor vi jo på nær Pernille Weiss eller på nær de grønne, på nær de konservative på Danmark, så er EPP jo ikke verdens grønneste gruppe. Og i og med, at de blev svækket, og at der så bliver nogle nye flertalskonstellationer. Ja. Det tror jeg faktisk vil betyde, at vi kan nå virkelig nogle vegne med både klima og miljø, og det glæder mig rigtig meget til. Hvor, okay, det er jo dejligt. Hvor tror du så, det bliver sværere? Altså, hvilken del af jeres politik bliver sværere at få gennemført i det nye parlament? Det bliver sådan et spørgsmål som for eksempel skattepolitik, tror jeg. Altså, skal vi have en minimum selskabsskat? Det er jo ikke noget, Europaparlamentet alene bestemmer, men vi kan jo presse på for at få EU-kommissionen til at gøre noget ved det. Her tror jeg faktisk, det kan blive sværere med den sammensætning, fordi at når EPP er blevet mindre, og nogle af partierne på højrefløjen trods alt er blevet større, altså det, de kalder sig nationernes Europa, så tror jeg faktisk, det kan blive svært at få nogle markante politiske budskaber igennem til EU-kommissionen på det her område. Men det er et gæt, altså, fordi man kan jo også blive overrasket. Og så er der jo de højrenationale og EU-skeptiske, som har haft et rigtig godt valg også, som har 171 mandater, hvis man tæller det hele sammen. Det kan jo være, at det bliver flere, hvis Orbán han vælger at gå over og stille sig længere ud på højrefløjen. Hvad tror du, det betyder for det kommende parlaments arbejde, at den yderste højrefløj og de EU-skeptiske vinder frem? Jeg tror, det betyder noget for den måde, vi diskuterer EU. Jeg tror også, det kan betyde noget for, hvordan man ser på Europaparlamentet. Hvis de er seriøse og saglige og sætter sig i udvalgsarbejde, så vil det bare være politik, som vi kender fra Christiansborg. Men hvis de gør, som nogle af dem fra den tid har gjort i den forgangne valgperiode, råber og skriger og laver ballade og slet ikke gider deltage i selve udvalgsarbejde, så vil det jo selvfølgelig give et andet indtryk af Europaparlamentet. Så det er meget spørgsmål om, hvordan de håndterer det. Hvis de vælger at gå i udvalgsarbejde, så vil det politisk trække EU mod højre, men vi vil kunne håndtere det, fordi vi så kan forhandle os frem til ting. Men hvis de råber og skriger, så vil de være med til at skabe et dårligt image af Europaparlamentet, og det frygter jeg. Okay, men man kan sige, mens danskerne har stemt sådan, danskerne har jo egentlig stemt mere centrum ved det her valg. De har stemt mere på de partier, der er EU-positive, og mere, hvad skal man sige, stabile. Mange stemmer til venstre, mange stemmer til jer, mange stemmer til de radikale. Men ser vi ud på Europa, så ser det jo anderledes ud. Der har EU-borgerne jo stemt mere polariseret. Tror du, det her parlament bliver, altså bliver det en periode med mere usikkerhed i Europa, eller hvad? Det er et rigtig godt spørgsmål, og det er faktisk svært at forudsige. Men det er klart, at når der er pres på EU, så kan det jo godt betyde, at centrum venstre og centrum højre stiller sig tættere sammen i et forsøg på at forsvare det europæiske fællesskab. Og til sammen er der altså stemmer, som gør, at man kan få et flertal, også komfortable flertal på beslutninger, hvis man så lukker fløjene ude. Og det vil formodentlig være en mulighed, hvis det ikke kan lade sig gøre at forhandle på almindelig vis. Så må man stille sig sammen og sikre. Så det kan gå begge veje, men jeg tror faktisk, det også kan skabe en samling blandt de partier, som gerne vil Europa. Ja. Man kan sige, at hvis du ser på resultatet i Danmark, så er der noget, der tyder på, at vi er ved at være væk fra, eller vi er i hvert fald kommet længere væk fra den her for-imod EU-debat. Altså det er mere et spørgsmål om, hvad skal vi bruge det europæiske samarbejde til med den styrkelse af de pro-europæiske partier. Men som du siger, så er det ikke helt så ensidigt rent billedet i resten af Europa. Men hvis det så betyder, at højrefløjen har tænkt sig at spænde ben for ting, så tror jeg faktisk, du kan se, at EPP, SRD, ALDE og de grønne, og hvis der kommer flere grupperinger i den retning, altså at de vil stå sammen og kæmpe for at forsvare det europæiske samarbejde. Og hvad så med de her valgsejre til nogle af de meget klimaambitiøse kandidater? Der er jo virkelig blevet talt meget klima ved det danske valg, og det ser også ud til, at danskerne har stemt, fordi de gerne vil have, at I får gjort noget ved klimaet. Den her kæmpe valgsejr, altså kan vi risikere, at de danske kandidater kommer til at skuffe de danske vælgere lidt, eller tror du faktisk, at vi får et grønnere Europa nu? Det er virkelig svært at sige. Altså man kan sige, at de grønne er jo gået frem også i Tyskland, og klimaet har man jo også diskuteret andre steder. på en eller anden måde har det måske fyldt rigtig meget i et lille land som Danmark, fordi vi godt ved, at hvis vi skal ændre på verdens klima, så bliver vi nødt til at gøre det sammen med nogle andre. Det er ikke sikkert, at tyskerne har helt den samme opfattelse eller franskmændene. Men jeg ved det ikke. Altså, der er jo en risiko for, at vi ikke kan få sparket ambitionerne i vejret. På den anden side, hvis det viser sig, at begge fløje, yderfløjene på venstre og højre side, gør sig utilbent, så vi vil se en større samling hen over midten, så tror jeg faktisk også, at den kan bruges til progressivt klimaarbejde. Det er jo så et give and take. Altså, vi kan måske presse IPP til at gøre noget på nogle områder, mod at vi så giver dem noget andet. Men altså, det er noget, der skal prøves af. Mm. Det er faktisk for tidligt helt entydigt at sige, hvor det bevæger sig henad. Ja. Men jeg vil sige, det er jo ikke kun i Danmark, at der har været talt klima. Der har jo også været talt klima og miljø andre steder. Så ja. Den gruppe af danskerne, som Pia Kjærsgaard kalder for klimatosserne, de kan ikke være sig, altså sejren er ikke helt i huset nu. Vi ved ikke, om verden bliver reddet klimamæssigt endnu. Nej, det ved vi ikke. Men vi klimasosser, vi vil i hvert fald gerne gå ud og gøre en indsats for at gøre noget ved det. Christel Schaldemose, igen, formentlig tillykke med genvalget, og tak fordi du løber med. Selv tak. Dette er Radio 24/7. Hvis I har spørgsmål til nogle af politikerne her, dem her, så skriv ind 42 16 00 24 7. Sådan her lød det i går aftes. Venstre har i aften fået et flot, flot valg. Ja, Morten Løkkegaard, medlem af Europaparlamentet for Venstre. Tillykke med genvalget. Tak skal du have. Det var ikke kun en stor aften for Venstre her i Danmark. Det var også en stor valgaften for den gruppe i parlamentet, som du er en del af. De danske parlamentsmedlemmer fra Venstre og Radikale er en del af ALDE, Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa. Og I gik frem med 42 mandater i hele Europa. Jeres formand i ALDE, Guy Verhofstadt, han sagde i går, at valgaftenen var et historisk øjeblik. It's clear that this evening is a historical moment because there will be a new balance of power in the European Parliament. The two classical parties, socialist and conservatives, will no longer have a majority. And that means that no solid, I underline solid, pro-European majority is possible without the help, without the participation of our new centrist group. Ja, for første gang i mange år, så er der altså kommet en helt ny magtbalance i EU, fordi jeres gruppe ALDE er gået så meget frem, at de to store magtgrupper er gået tilbage. Prøv lige at uddybe det, Morten Løkkegaard. Jamen, det handler jo om, at vi jo i forvejen har, i det indtil det her valg, har vi været 68, og desværre kun 4. størst, og derfor ikke tunge på vægtskålen eller kongemager, om du vil. Det vi så bliver nu, vi ser ud til, som det ser ud lige nu, at få 107 i alt. Og det er klart, at på den måde bliver vi pludselig, som Verhofstadt siger, en afgørende kraft, og det er selvfølgelig en unik position, som vi har håbet på og ønsket længe, men som vi jo kun drømmer om, og nu er den altså en realitet. Men jeg må sige, der er et lille forbehold, som jeg synes, vi er nødt til at tage med. Det er jo, de stemmer der jo inklusive franskmændene, altså Macrons en marche-folk. De er vist 23, som det ser ud nu. Mm. Og jeg vil bare sige, vi er midt i forhandlingerne med dem, men vi er jo ikke færdige, og før de ligesom melder sig under vores liberale faner, så der, skal man lige passe på, at man ikke sætter skinne før bjørnene skud. Så der er 23 af jeres mandater, som ikke er så sikre endnu? I den forstand, at vi skal nok finde ud af et andet samarbejde, det er ikke tvivl om, for vi ligger på den samme politiske linje, sådan så og så. Men en formel gruppedannelse, der involverer alle 107, det er for tidligt at sige. Okay. Altså nu taler vi jo meget om det her med, hvem der skal være kongemager. Men den konservative gruppe EPP og Socialdemokraterne i S&D, de kan vel lige så godt, i mange sager i hvert fald, danne flertal sammen med De Grønne, som jo også er gået meget frem. Ja, men der må man jo sige, at De Grønne jo er jo trods alt ikke noget centerparti i den forstand, at de på en lang række økonomiske dagsordner er meget venstreorienteret, altså røde. Så vi snakker i realiteten om en rød-grøn gruppe, og det bliver jo værre, om jeg så må sige, jo mere sydligt man kommer. Så det er jo ikke gjort med Margrethe Auken plus en her. Vi snakker om en gruppe, som jo indeholder ligesom os andre mange forskellige gemytter og politiske bevægelser. Og der må man bare sige, at selvom de har en god disciplin i den grønne gruppe, det vil jeg medgive, så er det stadigvæk sådan, at hvis de konservative og socialdemokrater skal til at danne flertal med dem, så skal de altså bevæge sig noget mere efter min mening, hvis de skal bøje imod os. Og så er det jo oplagt, Morten Løkkegaard spørger, hvad med jer selv? Altså nu var du selv inde på det her med disciplinen. Jeg har talt med Maja Kluwer Dionici, hun er seniorforsker ved Tænketanken Europa, og hun peger på, at der altså er store uenigheder i ALDE, og det kan gøre det svært at levere på for eksempel nogle af de emner, som du, Venstre og De Radikale jo også har sagt, de vil kæmpe for. Prøv at lytte med. Alde er udfordret, fordi der er en række politikområder, hvor gruppen ofte er internt uenig, ja, og hvor halvdelen af gruppen, kan man sige, stemmer mod højre, og den anden halvdel stemmer mod venstre. Det er på beskæftigelsespolitik, det er på miljøpolitik, det er på industripolitik, og det er også sådan noget som det, man kalder for legal affairs, altså juridiske spørgsmål, det er jo lidt mere blandet. Også på landbrugspolitikken, ja, er de delte. Og det er jo sådan nogle områder, hvor det bliver meget, meget afgørende, om alle gruppen kan finde ud af at disciplinere deres medlemmer til at finde fælles fodfæste, og at medlemmerne stemmer på samme måde, sådan at man kan være sikker på, at de kan blive brugt som kongemager. Hvad siger du, Morten Løkkegaard? Kan I finde fælles fodfæste, så I kan blive en ordentlig kongemager? Det var det, jeg lige berørte til at starte med. Det er jo, jeg må medgive et åbent spørgsmål. Det afhænger jo helt af, hvordan sammensætningen af den nye gruppe bliver. Nu skal vi lige kigge ned i tallene, men alt andet lige, så vil jeg sige, at vi får en gruppe, der er i hvert fald styrket, når vi tænker på de nordeuropæiske liberale partier. Jeg lavede en alliance for 1,5 år siden af 7 forskellige landes nordeuropæiske liberale partier, og vi går samlet i flok nu i morgen, når vi tager ned og begynder at forhandle, går vi i samlet flok med en kandidat til gruppeformandsposten med klare retningslinjer for, hvor vi er hen. Ja. Så det er klart, der kommer til at være en kamp. Vi er jo centergruppe, vi er jo lige midten af det her parlament, så vi på mange måder er vi et mini-univers, et forskel, der er både i parlamentet og i de enkelte grupper. Men jeg tror på, at vi kan komme et stykke af vejen, fordi jeg tror, det bliver en mere homogen gruppe, end der har været før. Et af det område, jeg egentlig er mest interesseret i, Løkkegaard, det er klima. Især fordi det er jo det emne, som flest danskere synes har været relevant ved den her valgkamp. Og spørgsmålet er, om I kan levere på det her i ALDE. Altså, vi sender jo alt 6 danske parlamentarikere til ALDE-gruppen fra Venstre og fra De Radikale. I har alle sammen talt meget om behovet for at gøre noget for klimaet. Altså, tror du, de øvrige 102 medlemmer i ALDE er lige så klimaambitiøse som dig og Ida Auken? Jamen lige præcis på klima er jeg faktisk optimist, og det er fordi, at der sker jo noget på tværs af landene faktisk i øjeblikket. Godt nok mere i Norden end så mange andre steder, men alligevel, der er en klimadagsorden, som er blevet global nu og også europæisk. Så jeg er helt overbevist om, at man kan ikke kigge bagud og trække nogle konsekvenser eller kan man sige, konklusioner på det her. Man er nødt til at kigge fremad for at vurdere det her klimaspørgsmål, og der er jeg ret sikker på. Tænk på tyskerne for eksempel. Ikke? Vi får vores FDP-venner ind i en forstærket form. Der vil man normalt sige, at de trækker den sorte retning. Men så kig på det tyske valg. I lige har set, de grønne er større end Socialdemokraterne nu. Der sker ting og sager, som jo vi ikke har været drømt om for bare et år siden. Så jeg tror, at lige præcis klima- og miljødagsorden, den er ikke så bekymret for. Der kommer vi til at hæve ambitionsniveauet og faktisk få en hel del ud af det. Så er der jo den dagsorden, som også har været vigtig for Venstre her valget. Migration. Den højre nationale og EU-skeptiske fløj har jo også haft et godt valg i Europa. De blev størst i Storbritannien, i Italien og i Frankrig. Samlet set sidder højre nationale og EU-skeptiske, hvis man ligesom tager dem under en kamp, på 171 mandater. Det er næsten 23% af parlamentet, og måske endnu flere, hvis Viktor Orbán vælger at trække sine mandater ud af EPP og tilslutte sig den her nye højre fløj. Hvad kommer den nye styrkede højre fløj i Europa til at betyde for eksempel migration? Jamen, der er jeg lidt mere usikker, fordi det er du ret i. Det er bekymrende tal. Godt nok ikke så bekymrende, som man jo har forudsagt, hvis vi nu skal være helt ærlige. De fik ikke så godt i valg, som man havde regnet med trods alt. Og jeg tror heller ikke, man kan det er helt fair at lægge dem alle sammen, selvom det selvfølgelig er fristende, fordi der er meget, meget store forskelle på. De kommer ikke til at danne én gruppe. De kommer til at blive flere. Minimum 2 grupper i hvert fald. Og det betyder, at man kan ikke regne med, at de nødvendigvis altid kan samarbejde. Men det er klart lige præcis på migrantspørgsmålet, vil nok være nogenlunde unisoner. Og der må man jo sige, altså, ja, det er et godt spørgsmål, hvad vi kan nå frem til det. Jeg tror, at midtergrupperingerne, som Christian Schaldemose også var inde på, vil rykke sammen med det her spørgsmål, og jeg tror, at man vil lægge et nødvendigt pres på. Når det så er sagt, så er jeg bare også nødt til at sige, at noget af de der bekymringer, som højrepopulisterne jo lufter, jamen, det er jo bekymringer, der eksisterer langt ind i mainstream-partier, også som Venstre og de konservative. Så jeg tror ikke nødvendigvis, at det er det samme, som vi ikke kan lave kompromiser. Fordi på den linje og ud til højre, der er der faktisk jo overensstemmelse på visse områder. Det bliver spændende at se. Morten Løkkegaard, nu genvalgt medlem af Europaparlamentet. Tak for det. Ja, selv tak. Og vi fortsætter om et øjeblik. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Europaparlamentet blev gevaldigt forandret ved gårsdagens valg. Den konservative og kristendemokratiske gruppe EPP har været altdominerende i parlamentet, og de har fra sag til sag kunne vælge at vrage mellem, om de vil danne et centrum-højre flertal, eller om de vil samarbejde ind over midten med den socialdemokratiske gruppe. Men det er slut nu. De kristendemokratiske konservative i EPP går tilbage med ca. 17%. Samtidig går den anden store dominerende gruppe i Europaparlamentet i form af socialdemokraterne over 20% tilbage. De to største grupper kan altså ikke længere danne flertal alene. det er første gang nogensinde. De højrenationale, de grønne og de liberale går til gengæld frem. Betyder det et grønnere Europa? Et mere migrationskritisk Europa? Eller betyder det bare et mere handlingslammet Europa? Fordi der nu er så mange forskellige grupperinger, der skal til at blive enige. Det ser vi nærmere på i dag i 55 minutter. Rasmus Nordqvist, velkommen til. Jo, tak. Du var jo spidskandidat for Alternativet, men I fik ikke et mandat. Til gengæld så har jeres stemmer hjulpet radikale til at få to mandater i stedet for et, fordi I er i valgforbund sammen med de radikale. Hvad tænker du om det resultat? Jeg er da møg ærgerlig over, at det ikke lykkedes os at få et mandat. Det siger sig selv, når man knokler for et projekt, så kan man kun blive meget, meget ærgerlig over det politik. Det foregår ikke kun i hovedet, det foregår også i hjertet. Og så kan jeg jo kun sige tillykke til de partier, der har fået et godt valg. Og ja, det har radikale også. Ja. De radikale sidder jo i ALDE-gruppen, og det er jo så altså der, jeres stemmer er røget hen. Ikke for eksempel til den grønne gruppe, der er kendt som de største klimaforkæmper i Europaparlamentet. Er du ærgerlig over det? Jeg er ikke ærgerlig over, at vores valgforbund endte, som det var. Jeg havde gerne set, at der var andre partier med i det også. De danske valgforbund er jo en særlig størrelse. De har jo stort set alle sammen været på tværs af grupper, fordi det er sådan en helt særlig størrelse, vi har i Danmark. Vi havde gerne set, at der var flere partier med, men sådan er det jo ikke. Man er jo flere, der skal være enige om den her slags ting. Det er jo ikke bare os, der vælger et valgforbund. Okay, så havde jeres første valg måske været noget andet end de radikale? Vi havde gerne set et bredere valgforbund end det, vi havde. Vi var rigtig glade for at stå i valgforbundet radikale. Vi ønskede at være valgforbund med nogen, der faktisk vil Europa, og ikke nogen, der vil mindre Europa. Rasmus, det er godt, at det bliver lidt nørdet, men hvem ville I gerne have været i valgforbund med? Det vil jeg slet ikke stå og snakke om her. Vi var glade for det valgforbund, vi havde. Okay. Når jeg spørger, og det er selvfølgelig også et irriterende spørgsmål for her dagen efter, du er garanteret også mega træt, det har været nogle lange timer her, men så er det jo fordi, at du om nogen er gået til valg på et mere grønt Europa. Lad os lige høre, hvad seniorforsker Maja Klugger Dionici fra Tænketanken Europa siger om det. Et svækket EPP, kan det føre til en mere grøn politik i Europa? Det kunne det godt, fordi at man jo dermed også skal have nogle nye alliancepartnere. Altså man har brug for, at de liberale kommer med. Man har også brug for i nogle sager at få de grønne med, som jo også har været vigtige som en tunge på vægtskålen indtil nu. Så derfor kunne man godt forestille sig, at der kunne komme endnu højere standarder. Men man kunne også forestille sig, at man kan jo se, at EPP, hvis de får hele højrefløjen med, altså hele den EU-skeptiske højrefløj med, og ALDE-gruppen, så har de faktisk, sådan som det ser ud nu, også et flertal i parlamentet. Så enten kan man sige, at den går i en mindre grøn retning, hvis man vælger den vej, eller den kan gå i en mere grøn retning. Ja, det, altså ifølge seniorforskeren her, Rasmus Nordqvist, så er det altså meget åbent, om Europa bliver mere grønt eller ej. Og det handler faktisk rigtig meget om, hvorvidt den gruppe, som dine stemmer er jo sendt videre til, nemlig den liberale ALDE-gruppe, ligesom får taget sig sammen og forført en rigtig klimavenlig politik. Hvad tænker du om det? Jamen, jeg har jo ikke hørt radikale sige andet, end de ville det. Det er jo ikke fordi, at ambitionerne for radikale nødvendigvis har været mindre end for andre partier. Nej. Altså, jo, selvfølgelig mindre end vores, og sådan er det jo gerne i politik, både på europæisk og dansk plan, at hvis vi ikke leverer ambitionerne på klima fra klimahandlingen, så er det hos os. Men det går jeg ud fra, at radikale, de selvfølgelig vil knokle og kæmpe for. Det tror jeg også, de vil, men de er jo trods alt et lille mindretal, et lille dansk mindretal i en stor ALDE-gruppe. 6 danske kandidater i alt dernede ud af 107, og vi hører fra Maja og fra andre også, at det er altså ikke altid, at ALDE har stemt specielt klimavenligt. Det ved jeg godt. Jeg kender udmærket til ALDE, og jeg kender også de andre grupper, hvordan de fungerer. Men nu er det de danske partier, man er i valgforbund med igen. Det er en dansk ordning at være i valgforbund. Ja. Og de ser ud, som de gør. Men de danskere, Rasmus, der har stemt på dig, de har stemt på et bedre klima i Europa. Ja. Havde de ikke været bedre stillet, de danske vælgere, der har stemt på dig, hvis I havde været i valgforbund med SF, der sidder i den grønne gruppe, som klart er den mest klimavenlige gruppe i parlamentet? Jamen, altså igen, så lyder det som om, at det er alternativet at gå ud og definere valgforbund. Vi er endelig det valgforbund, vi er. Vi ville være sammen med nogen, der vil Europa. Der kunne godt have været andre partier end radikale med. Men sådan er det ikke. Sådan er det. Vi har ikke lagt skjult på vores valgforbund. Vi har lavet interviews om det. Det har været pressen mange gange. Helt sikkert. Så det er ikke som om, at det er noget, der har været skjult på nogen måder. Rasmus Nordqvist, tak for det. Selv tak. Og have en god dag. I lige måde. Du lytter til Radio 24/7. Kira Marie Peter Hansen, velkommen til. Tak. Du er fra SF, og SF har jo meget overraskende fået hele 2 mandater ved Europaparlamentsvalget i går. Vi ved ikke med sikkerhed, og vi ved, at Margrethe Auken skal afsted, men vi ved ikke med sikkerhed, hvilken SF'er, der skal følge hende. Det kan muligvis være, det bliver dig. Ja. Hvornår bliver det egentlig afgjort, ved du det? Jamen, de personlige stemmer er i gang med at blive talt op. København har vi fået, der står jeg rigtig godt, så det er jeg rigtig glad for. Ja. Og så tror jeg, at de andre tigger ind her lidt ved de næste par timer. Okay. Det bliver spændende. Og er det, kigger man kun på tallet? Altså, hvis du numerisk set har flest personlige stemmer som nummer 2, så er det dig, der ryger afsted, eller er der andre ting, der bliver taget højt for? Altså, det er altid den, der har flest personlige stemmer, der bliver sendt afsted. Hvis ja. Der så er nogen, der trækker sig i løbet af perioden, så er det den med næst flest stemmer, osv. osv. Ligesom hvis man går på bars lige i Folketinget. Okay. Vi får se, hvad der sker. Ja. SF går jo frem herhjemme, og den grønne gruppe i Europaparlamentet, hvor I som det eneste danske parti sidder, går også frem. Men spørgsmålet er, om det giver et mere grønt Europa. Mm. Det tror jeg, det gør. Den grønne gruppe har jo lidt den samme forhandlingsstrategi, som SF også har. Altså, vi sætter os ikke bare ud på sidelinjen og råber, vi går ind i forhandlingerne, og så indgår vi de kompromiser, der er nødvendige for at trække Danmark eller Europa i en grønnere retning. Så vi vil kæmpe benhårdt for, at vi kommer med i de flertal, hvor man har brug for enten os eller alle, og at vi så trækker i en grøn retning. Men når man kigger på tallene, så kan de 2 store tidligere magtpartier, altså Socialdemokraterne og de konservative, S&D og EPP, de kan jo sagtens lave et stort flertal sammen med alle, der alene. De behøver sådan set ikke lave flertal med jer, og de kan dermed faktisk sagtens føre en politik, der slet ikke er så grøn, som I ønsker den i de grønne. Ja, og det er jo altid en risiko, der er i politik. Men jeg tror også, der er mange politikere, der begynder at godt at kunne mærke, at hvis de ikke snart tager sig sammen på klimaområdet, så bliver folk sgu været. Så jeg tror, der er rigtig stor åbenhed over for, at de grønne kommer med i flertallene. Og så er vi i en position allerede i dag, hvor vi er gode forhandlere og er med i rigtig mange forlig. Prøv at komme med et eksempel på nogle af de forlig. Jamen, vi er jo med i budgetterne også, og så går vi jo også ind i landbrugsreformen meget af det. Det er jo i de små detaljer, hvor det sker. Nu har jeg jo desværre ikke siddet der endnu, så jeg tror, at de større detaljer, der tror jeg, Margrethe er bedre til at svare på, end jeg er. Ja, men nogle af de store planer, I har haft, nogle af i hvert fald de konkrete mål, I også har præsenteret i valgkampen, for eksempel en CO2-flyafgift, 60 kroner på flyrejser i Europa, op til 400 kroner på oversøiske rejser. Hvor meget gang på jorden tror du, det vil have i det nye parlament? Jeg tror, det vil have mere gang på jorden, end det havde det sidste parlament i hvert fald. Okay. Vi kan jo se, at der også er andre lande i nærheden af os, der begynder at lave det. Vi kan jo desværre ikke lægge det på brændstof på grund af Chicago-konventionen, men vi kan komme langt med bilaterale aftaler eller ved at beskatte det på anden vis. Og så er der jo en anden, hvad skal man sige, sejr ved det her Europaparlamentsvalg. Det er jo de højre nationale og EU-skeptiske partier, som også samlet set er gået frem i parlamentet. For dem er klimaet jo ikke det vigtigste. For dem er migrationsspørgsmålet det vigtigste. De kunne vel også gå ind og, hvad skal man sige, hive i de 2 gamle magtpartier, Socialdemokraterne og de konservative Europa, og lave et mere indvandrerfjendsk og mere lukket Europa. Hvad tænker du om det? Min opfattelse er, at de socialdemokrater, vi har ude i verden, heldigvis er en lille smule mere progressive, end vores danske socialdemokrater er. Så jeg håber ikke, det kommer til at ske. Jeg synes, det vil være en rigtig ærgerlig udvikling at se i Europa. Og der vil vi jo fra SF's side, den grønne gruppe, selvfølgelig gøre vores allerbedste for, at vi trækker en mere human retning på flygtning og migration. Men det, jeg måske også stiler lidt til, Kira, det er, at i modsætning til det, altså vi ser på det danske Europaparlamentsvalg, så har danskerne helt klart stemt på de traditionelle magtpartier. De har stemt på, i hvert fald i en dansk skala, de har stemt på Socialdemokraterne og på Venstre. Det er i hvert fald dem, der har fået absolut flest mandater at gå derned med. Hvad skal man sige, måske de mest stabile partier i forhold til sådan EU-tilslutningen. Hvor i Europa ser det jo anderledes ud. Der er der jo meget mere bredde, der er meget mere, hvad skal man sige, der er lagt op til mere konflikt i parlamentet. Og det, jeg lidt frygter, det er, for kommer vi til at have 5 år, hvor der sidder nogle meget grønne på den ene side og råber om, at vi skal have et bedre klima, og så sidder der nogle meget højere nationale over i den anden side og råber om, at vi skal have et mindre EU, og vi skal lukke grænserne og noget mere. Den bekymring kan jeg godt forstå. Den deler jeg også. Der er jo også en risiko, når vi splitter op i blokkene, at vi så får et handlingslammet Europa, hvor vi ikke kan træffe nogen beslutninger. Men nu må vi jo se, hvad der kommer til at ske. Jeg synes, det er lidt for tidligt at spå om, hvordan det kommer til at være. Men jeg synes, det er positivt at se, at det kan godt være, at det er at de stabile partier, så at sige, der har vundet det danske valg. Men det er jo også blevet et rødt og grønt flertal for første gang. Så det er jo en kæmpe sejr for den danske europæiske venstrefløj. Vi talte før med Morten Lykkegaard fra Venstre, som jo også har slået sig op på at vil kæmpe for klimaet. Det kan du vel kun være glad for. Men så sender han alligevel en stikpille videre til De Grønne, og så siger han, at man skal altså huske, at når man kigger på gruppen De Grønne, hvis man kigger ned igennem Europa, så bliver der altså rødere og rødere og mindre og mindre grønt, jo længere ned i Europa man kommer, siger han i et hvert fald. Tror du, I kan blive enige om, hvad der er vigtigst at kæmpe for i jeres gruppe? Ja, det tror jeg sagtens, vi kan. Vi er en meget stabil gruppe. Nu får vi jo 20 nye kolleger, hvor jeg håber at være en af dem. Så det kommer også selvfølgelig til at rykke lidt på dynamikken. Men vi er en stabil gruppe, som stemmer meget sammen. Og så synes jeg også, det er en lidt underlig kommentar, fordi i hvert fald i dansk perspektiv, så hænger det grønne jo rigtig tit sammen med det røde og kampen imod ulighed, fordi klimaforandringerne jo rammer dem, der allerede er fattigst. Kira Marie Peter Hansen, et nyt navn for SF, som vi måske skal til at lære bedre at kende, hvis du altså får SF's anden plads i Europaparlamentet efter Margrethe Auken. Tusind tak, fordi du kom. Selv tak. Først tog hun på besøg hos Gita Nørby. Skal vi lave en kop te? Ikke engang det kan du sige som et menneske. Det blev til den skelsættende radiodokumentar Hele Danmarks Gita. Skal vi lave en kop te? Nu er hun inviteret hjem til Kasper Christensen. Skal jeg tænde på den? Ja. Må jeg fortælle historien om mit år der? Er der tid til det? Der er. Vi har 6 timer. Hele Danmarks Kasper. Altså, jeg var fucking ligeglad med, hvad jeg var kendt for. Altså, jeg bare kan være kendt. Jeg vidste ikke rigtig, hvad det var, men jeg ville fandme gerne, at nogen synes, at det var fedt, jeg kom ind ad døren. Hent den på radio247.dk, iTunes eller der, hvor du henter dine podcasts. De to store tabere ved gårsdagens Europaparlamentsvalg, når man ser på hele Europa, er altså Socialdemokraterne og Kristendemokraterne og de konservative. Vinderne er klart De Grønne, hvor SF sidder, som vi talte med lige før, og den liberale gruppe ALDE, hvor både Venstre og de radikale sidder. Og så er der også fremgang til de højrenationale grupperinger. Herhjemme er Dansk Folkeparti jo dog gået gevaldigt tilbage. Vi vil meget gerne have talt med spidskandidat og kommende Europaparlamentsmedlem Peter Kofod, men det har simpelthen ikke været muligt at få et interview med ham i dag. Til gengæld siger Tænketanken Europas seniorforsker Maja Kluger Dionici sådan her om de højrenationale politikers mulighed for at få politik igennem i det kommende Europaparlament. Jamen det, man ser i øjeblikket, det er, at man i øjeblikket har 3 EU-skeptiske grupper i parlamentet. Og så kommer der en ny gruppe i parlamentet, som den italienske indrigsminister Salvinis Lega-parti står i spidsen for. Og den kommer altså til at tage medlemmer for de eksisterende 3 EU-skeptiske grupper. Man regner med, at de får omkring... jeg tror, det var omkring 78 mandater, men vi skal stadigvæk lige se, hvordan det kommer til at fordele sig. Det, der jo bliver interessant, det er at se, at de 3 EU-skeptiske grupper, man finder i øjeblikket, hvor mange af dem kan overleve i det nye parlament. Mm-hmm. Der er jo den konservative gruppe, ECR-gruppen, som Dansk Folkeparti har siddet i indtil nu, men nu forlader de gruppen. Den regner man med, at den bliver ved med at eksistere. Det er også her, man har de britiske konservative, så når Storbritannien forlader EU, bliver den jo stærkt reduceret. Så er der en gruppe, hvor National Samling for Frankrig, Le Pens parti, sidder i øjeblikket. ENF hedder den, hvis vi skal bruge forkortelsen. Den regner man med kollapser, fordi at mange af de her partier, de går over til Salvinis nye alliance sammen med Dansk Folkeparti. Og så er der en gruppe på yderfløjen, EFDD hedder den, hvor du jo blandt andet har det nye Brexit-parti i Storbritannien, og du har UK Independence Party. Og den bliver altså også noget marginaliseret, men man regner sådan set også med, at den bliver ved med at være en gruppe i parlamentet. Og det man jo skal huske, det er, at for at blive en gruppe i parlamentet, så kræver det, at man har minimum 25 mandater, og at man repræsenterer en fjerdedel af EU's medlemslande. Det er altså 7 medlemslande. Og Salvinis alliance lever allerede op til de krav, så det er rimelig sikkert, at der kommer den her nye gruppe i Europaparlamentet. Vi ved, at 171 mandater ud af 751 tilfalder højrenationale og EU-skeptiske medlemmer, men vi ved ikke præcis, hvordan de fordeler sig endnu. Nej. Den her nye alliance, som vi nok kalder sig selv noget i retning af fornuftens Europa, altså Salvini i Italien, Dansk Folkeparti herhjemme og en række andre. Altså, hvad vurderer du, hvor stærke bliver de i det nye parlament? Det må vi stadigvæk afvente og se. Det kommer helt an på, hvordan de vælger at engagere sig i Europaparlamentets arbejde, og hvor meget de egentlig er enige, når det kommer til stykket. Det, der er interessant ved denne her gruppe, det er, at mange af partierne i gruppen er gået fra, at de faktisk har været modstandere af EU-samarbejdet, har advokeret, at man skal følge briterne ud, til at de nu siger, at vi er fortaler for at blive EU, men nu handler det simpelthen om at reformere EU indefra. Og det, at de trods alt er blevet en forholdsvis stor gruppe i Europaparlamentet, det gør, at de får adgang til en række nøgleposter i parlamentet, som for eksempel, at man er formand for nogle udvalg, for eksempel, at man får det, der hedder ordførerskaber på konkret lovgivning. Det er, når kommissionen kommer med et forslag til parlamentet, at så er der nogle særlige parlamentarikere, der ligesom behandler det her lovforslag. Og de her poster, de er simpelthen fordelt efter gruppernes størrelse. Så der vil de få lidt flere af de her poster, end man har set hidtil. Men når det så er sagt, så er de EU-skeptiske partier faktisk ikke gået så meget frem, som man egentlig havde regnet med. Men så er der jo en karakter som Viktor Orbán, altså Ungarns premierminister. Ja. Han er jo i den grad både højernationalistisk og EU-skeptisk. Lige nu er han i EPP. Ja. Han er suspenderet, men hans mandater står jo stadigvæk til at gå til EPP lige nu. Ja. Tror du, de bliver ved med det, eller flytter han dem? Det er der ikke nogen, der ved på nuværende tidspunkt. Jeg tror nu nok, han er meget interesseret i at blive ved med at blive i PP-gruppen, fordi at det er den største gruppe i parlamentet. Godt nok er den gået tilbage, men med den største gruppe har man en anden indflydelse, hvis man nu går over til Salvinis gruppe. Men det må vi stadigvæk afvente og se, hvad der sker der. Uanset hvordan de højernationale og de EU-skeptiske fordeler sig, grupperer sig, ja, så står de jo for ca. 22,8% i EU-parlamentet. Hvad kommer de til at bruge de 22,8% til, tror du? Jamen det, man skal huske, det er, at det er en meget broget gruppe, og de forstår deres parlamentariske mandat meget forskelligt. Der er lavet en del forskning af, hvordan de udøver deres mandat, og det, man kan se, det er, at det er et mindretal, der faktisk ser sig selv, kan man sige, som pragmatikere, hvor de virkelig ønsker at indgå på parlamentets præmisser og prøver at påvirke lovgivningen og vil indgå et kompromis. Andre, de er ligesom det, man kunne kalde for offentlige taler eller fraværende parlamentarikere, at de enten nærmest ikke er til stede i parlamentet, det ser man typisk med Ligas medlemmer, eller at de bruger meget af deres tid på at holde offentlige taler og sprede negativ information om EU. Så de skal altså ændre deres måde at arbejde på i parlamentet, og alle sammen ligesom blive pragmatiske, før de kan få nogen reel indflydelse. Men vi ser jo klart, at mange europæere stemmer mere grønt, altså stemmer på de grønne, og stemmer mere klimabevidst. Mange kandidater stiller sig op og taler for klimaet. Så har vi blandt de EU-skeptiske og højernationale helt klart en dagsorden om at begrænse migrationen til Europa. Hvordan tror du, det kommer til at gå med den dagsorden? Altså i et mere polariseret parlament, hvor de højernationale og EU-skeptiske er stærkere, hvordan vil det gå med migrationsspørgsmålet i parlamentet, tror du? Parlamentet, hvis man kigger på dem indtil nu, og det de store grupper står for, så tager de jo en meget mere solidarisk position, end medlemslandene gør. Og her taler jeg om et flertal i parlamentet. Men den solidaritet tilhører altså ikke den yderste højrefløj, som Salvinis gruppe repræsenterer. Så derfor er det svært at se, at han egentlig kan få, hans gruppe kan få indflydelse på det her område, fordi der er stadigvæk et flertal i parlamentet, der vil noget andet. Altså for eksempel så ønsker parlamentet jo, at man skal lave en permanent ordning for, hvordan man fordeler asylansøgere i EU. Det ønsker man bestemt ikke i Salvinis gruppe, eller det gør man måske, hvis man hedder Salvini, men fra Lega i Italien, der ønsker man solidaritet, men det ønsker de andre medlemmer ikke. Så sådan som jeg ser det nu, så tror jeg ikke, at de får nogen synderlig indflydelse på EU's flygtning- og asylpolitik i parlamentet. Et område, som er noget, der står deres hjerte meget nært, og hvor de faktisk også er enige, det er jo det her med grænsekontrol. Og alle politiske grupper i parlamentet kan jo blive enige om, at man skal styrke EU's eksterne grænse. Men der, hvor den helt store uenighed opstår, det er, om man stadigvæk skal have lov til at have intern grænsekontrol, som vi har haft i Danmark sammen med 5 andre lande de sidste 3 år. Og som Lars Løkke har lagt op til, skal blive permanent. Ja, og det er altså noget, stadigvæk et flertal set ud til, Europaparlamentet vil være imod, fordi Europaparlamentet som helhed, de store grupper og venstrefløjen mener, at det her det underminerer det indre marked. Men det er en dagsorden, hvor skeptikerne mener noget meget andet. Så kort sagt, de klimaentusiastiske medlemmer af Europaparlamentet, de har måske fået det lidt nemmere. Altså, de kan måske gennemføre noget mere grøn politik i Europaparlamentet, men de indvandrerkritiske mandater i Europaparlamentet har ikke nødvendigvis fået bedre arbejdsforhold, selvom der er kommet flere EU-skeptiske og højernationale. Altså et område, hvor de kunne gøre sig deres indflydelse gældende, det er, at de kan altså, blokere politikområder, netop på de områder, kan man sige, hvor der er stor uenighed mellem centrum højre og centrum venstre, som vi var inde på tidligere. Så hvis man ikke formår at samarbejde hen over midten på de områder, hvor der normalt har været venstre højre skel, så er det jo så, at denne her gruppe kan blive interessant, fordi de så kan være med til at indgå i nogle lidt anderledes kompromiser. Og her til sidst, Maja, altså de klassiske magtgrupper i parlamentet har mistet betydning eller mistet indflydelse. ALDE er gået frem, De Grønne er gået frem, og Den Højre Nationale Alliance går frem. Hvilke af de tre grupper, tror du, vil have nemmest ved at veksle deres fremgang til politisk altså indflydelse og gennemføre nogle ting? Jamen, det tror jeg, de alle vil have på nær den EU-skeptiske gruppe. Og det er jo simpelthen fordi, at der er jo ikke nogen gruppe i parlamentet, der bestemmer slagets gang. Altså, der er ikke nogen reel politisk opposition. Det handler om at lave kompromiser hen over midten. Maja Kluger Dionici, seniorforsker i Tænketanken Europa. Tusind tak. Selv tak. Til tonerne af Europahymnen, så kan vi bare sige tak for i dag. Tak fordi I lyttede med til 55 minutter. Vi glæder os til at se, hvad Europaparlamentet kan bedrive de næste 5 år. Og skal vi lige tage mandatfordelingen? Altså, de konservative kristendemokraterne er gået tilbage med 41 mandater til 180. S&D, altså Socialdemokraterne, de er også gået tilbage med 46 mandater til 145. ALDE, den liberale demokratiske gruppe, er gået stort frem med 42 mandater til 109. De Grønne er også gået stort frem med 19 mandater til 69. Så er der de højre nationale og EU-skeptiske. Det er lidt svært for overblikket her, men 171 mandater ligger der, og vi får se, hvordan de kommer til at fordele sig. Og så er der lidt øvrige snaller. Der er for eksempel 38 mandater, som ikke står i nogen gruppe endnu. Tak for i dag.